Ty, sąsiad? Co robisz, kiedy jest ci źle? Wiem. Zmęczony kręci się na krześle, więc włączasz CD albo MP3 player, nie? Bo zapewne w radio nie leci RAP. Co robisz, kiedy jest radosny dzień? Porządki, sklepy, pek, zazdrosny wręcz. Nakurwiasz rapem, także trzęsie blokiem. Ziomek, zarzucaj granie, aż i wkręśnie mostek. Wojna, można na blokach hałasować. Choroba sezonowa, powąchaj oka zdrowia. Klatka schodowa, sąsiadka opuszczona. Wracaj do kompa, podkłaszcza i maj poda. Bumpe, bumpe, masz kurcze. Puść dźwięk, niech zna moje produkcje. Zebacz możliwości, wierzy, radziłbym spierdalać. Nie ma możliwości, żeby zabił ten hałas. Alarm, szargaj szyriandol sąsiada. Meble przestawaj, aż blednie odgrania. Pokrótce w domu trzęsie się cała fasada. Od 6 do 22 napierdalaj. Wyjdź na balkon, trzy gardło jak Castro. Niech się patrzą, drwi z nich, zrób hardcore. Decybelem telenowele zagórz dzisiaj. Co by było, gdyby nie muzyka lipa? Płacz mi! Mówię ci, dawaj miłość. A jeśli nie, to podziękuj muzyką. Płacz mi! Mówię ci, dawaj miłość. A jeśli nie, to podziękuj muzyką. Płacz mi! Mówię ci, dawaj miłość. A jeśli nie, to podziękuj muzyką. Płacz mi! Mówię ci, dawaj miłość. A jeśli nie, to zostaw ten hip-hop. Słuchaj jak skomle pies. Rymetę z pretekstem, by przejść drum and bass. Co jest, dawaj ogień, ogień. Mogę głośniej, w poniedziałek, środę czy sobotę. Komornik spierdala już po schodach, a szkoda. Ochotnik wiudasa strzelał z oka, bo środa. O tak, swobodna polska demokracja. Chcesz poznać, co to demoralizacja? Mam nielegalne papiery, by żyć. Sram na więzienne kamery z tych ulic. Kraj szantażystów, a na czele biskup. Rap karmi synów, chcemy teledysku. Ty, wystąp, skąd masz płytę hip-hop? Chcesz, by zniknął pep, dostarcza szybko? Płacz mi, mówię, płacz mi, albo wyłącz. A jeśli nie, to podziękuj muzyką. Płacz mi! Mówię ci, dawaj miłość. A jeśli nie, to podziękuj muzyką. Płacz mi! Mówię ci, dawaj miłość. A jeśli nie, to podziękuj muzyką. Płacz mi! Mówię ci, dawaj miłość. A jeśli nie, to podziękuj muzyką. Płacz mi! Mówię ci, dawaj miłość. A jeśli nie, to zostaw ten hip-hop. Rozumiesz? Szanuj ten polski rap, człowieku, szanuj go.